Cine spune că sezonul estival se termină în august, nu a auzit de super oferta care prelungește distracția pe litoral. Po Hotels prin Hotel Delta Jupiter te așteaptă la mare începând cu 9 septembrie, cu 6 nopți de cazare pentru 2 adulți și 1 sau 2 copii la doar 498 de lei. Toate beneficiile incluse și acces la Babyland sau plaja copiilor. Hai să prelungim vara împreună! Intră repede pe cohotels.ro și rezervă-ți o cameră. Cohotels, de mână cu copilul tău. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bine ai venit! Bună ziua! Un oraș mare dispare în fiecare an din România pentru că alege altă țară, arată datele Institutului Național de Statistică. Anchetă la serviciul de ambulanță din Dâmbovița după ce un copil în stare critică a ajuns la urgențe cu o mașină particulară din lipsă de salvări. Românii și moldovenii participanți la Marșul Centenarului au fost lăsați la graniță să-și continue drumul spre Chișinău, iar liderul trupei YouTube face un apel la unitate în cadrul Uniunii Europene. Acestea și altele imediat. Acum datele meteo. Vreme călduroasă, mai ales în sud și în sud-est. Temperaturile maxime de azi între 24 și 33 de grade. Va ploua în zona Carpaților meridional și orientali, dar pe arii restrânse și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Vreme frumoasă va fi pe litoral, cer mai mult senin, maxime între 29 și 31 de grade. 25 de grade va avea apa mării. În București până la 32 de grade. Spre seară vor fi condiții pentru ploi slabe. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Anchetă la serviciul de ambulanță Dâmbovița după ce un copil în stare gravă, victima unui accident, a ajuns la urgențe cu o mașină privată. Șoferul care l-a găsit a sunat la 112, dar a aflat de la dispecer că nu există nicio ambulanță disponibilă. Cu detalii Anca Simina. Ancheta cerută de șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, s-a declanșat după ce un copil de 8 ani a fost grav rănit într-un accident rutier la Bolovani, în județul Dâmbovița. Martorii au sunat imediat la 112. Mai întâi nu le-a răspuns nimeni. Când au intrat în legătură cu dispecerul, au aflat că trebuie să se descurce fără ambulanță, arată înregistrarea convorbirii publicate de TVR. Eu am preluat copilul, care în cel mai rău stadiu. Am plecat spre Titu, sunt la brană. Spre Titu. Eu vreau să-mi preluați copilul după drum, să mi-l preluați după drum, să-l salvăm. Deci nu încercați să ajungeți la spital, să știți că nu avem nicio ambulanță disponibilă. Copilul a ajuns în cele din urmă în comă la spitalul din Titu, fără ambulanță. De aici a fost transportat de urgență la București. Reprezentanții serviciului de ambulanță Dâmbovița spun că protocolul a fost totuși respectat. Orașul n-ar avea decât două salvări și ambele erau la alte intervenții. Prima ambulanță eliberată ar fi fost redirecționată către locul accidentului, dar prea târziu. Așadar, după apariția înregistrării, guvernul a cerut o anchetă la Dâmbovița. Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, a explicat la Europa FM ce răspunsuri se caută pentru moment la serviciul de ambulanță județean. Am solicitat managerului serviciului de ambulanță Dâmbovița să facă aceste verificări. În primul rând, dacă erau ambulanțe libere, care era distanța celui care apela și copilul era în mașina lui de spital. Însă la smurt am verificat și mașina de acolo este defectă de o zi, două, trei, plus modul de preluare a apelului și modul în care s-au dat răspunsurile către apelant. Șeful departamentului pentru situații de urgență estimează că până la finalul acestui an vor ajunge în parcurile serviciilor de ambulanță mai mult de 400 de mașini de intervenție noi din cele 1200 aflate în curs de achiziție. Chiar și așa, România se confruntă cu un deficit de ambulanțe și de personal specializat greu de acoperit în mai puțin de 5 ani, spune Raed Arafat. În țara este deficit. Noi funcționăm pe zi cu aproximativ 1000 de echipaje de urgență la serviciile de ambulanță și la smurt împreună. În mod normal, cifra trebuie să fie mai mare. Trebuie să se ajungă poate chiar și la 1500-1600, chiar la 2000 de echipaje de urgență pregătite de intervenție, ca să acopere și zonele rurale și tot. Asta înseamnă nu numai mașini, dar și oameni pregătiți și încadrați. Clar că acest lucru nu poate să fie făcut peste noapte, dar trebuie să fie făcut treptat ca să ajungem acolo. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. Un oraș mare dispare în fiecare an din România. S-a întâmplat și anul trecut, când peste 200.000 de români au hotărât să plece și să trăiască în alte țări. Iar migrația îngrijorătoare e dublată de un alt fenomen, îmbătrânirea celor care rămân în țară. Câți mai suntem oficial în România, ne spune Sonia Teodoriu. Dacă românii emigranți ar fi locuit toți în același oraș, un municipiu ca Oradea sau Ploiești ar fi rămas pustiu anul trecut. În 2017, aproape 220.000 de români au decis să trăiască în străinătate, mai mulți decât cu un an înainte. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că e vorba mai ales de tineri sau de familii cu copii. Peste 2/3 din cei care au emigrat anul trecut au între 20 și 50 de ani și au subțiat astfel forța de muncă din România. Școlile și grădinițele au pierdut 30.000 de copii, iar unul din 5 români a emigrat imediat după ce a terminat facultatea. În tot acest timp, numărul celor rămași între granițe a ajuns la 19,5 milioane. De la an la an scade, pentru că cei care mor sunt mai mulți decât cei care se nasc în România. Azi, la fiecare 100 de copii sub 15 ani, statul are în statistici peste 116 vârstnici. În București, principalele proiecte de infrastructură rutieră vor fi continuate de noua companie a primăriei, cea de dezvoltare durabilă. Deja Consiliul General a aprobat ca aceasta să facă studii de fezabilitate pentru 11 pasarele pietonale și pentru biciclete, pentru construirea unor pasaje și pentru lărgirea unor bulevarde. Costurile totale sunt de ordinul sutelor de mii de euro. De exemplu, studiul pentru supralărgirea șoselei prelungirea Ghencea nu este gata, dar primarul general Gabriela Firea a anunțat că el va costa 320.000 de euro. Costurile pentru acest studiu reprezintă 320.000 de euro. Mult, infinit mai puțin față de cât ar fi costat un astfel de SF dacă ar fi fost realizat pe piața liberă și, în primul rând, s-ar fi realizat în mult mai mult timp. Iată deci că subliniez și utilitatea și necesitatea înființării companiilor municipale. Vedem deja efectele. Reduceri de cheltuieli. Deocamdată nu se știe când va fi gata alărgirea șoselei, prelungirea Ghencea cerută în stradă de sute de locuitori de mai mulți ani. Știm însă ce au în plan cei de la Primăria Bucureștiului. Proiectul presupune lărgirea și modernizarea bulevardului Ghencea pe o lungime de 6 km, începând de la capătul tramvaiului 41 și până la șoseaua de centură. Noua arteră va avea câte două benzi pe sens, linie de tramvai în zona mediană, piste de bicicliști, trotuare cu o lățime de 6 metri, spații verzi între trotuar și partea carosabilă de 3 metri. Toate intersecțiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate, iar cele cu străzile Brașov, Valea Oltului și Râul Doamnei vor fi semaforizate. Pe de altă parte, primarul general a relansat promisiunile și pentru locuitorii din cartierul La Anricoandă, cartier Anele, care nu are canalizare nici după 15 ani de la începerea lucrărilor, și aici primăria e tot la faza de proiect. La mai mult de 2 ani de mandat, primarul general Gabriela Firea promite de asemenea noi trasee pentru bicicliști pe 11 artere din centrul orașului. Multă fericire în suflet, ne simțim excelent, jos pălăria pentru organizare. Acestea sunt câteva dintre mesajele pensionarilor care au mers în Grecia pe banii aceleiași primăria capitalei. Reprezentanții primăriei au publicat mesajele după ce în presă și pe internet au apărut și plângeri privind condițiile de cazare din tabăra pentru seniori la pas prin tărâmul legendar al Greciei. Cu detalii, Victor Marin. Primăria Capitalei neagă faptul că printre cei care au mers în Grecia cu prima serie de seniori s-ar afla o persoană cu numele celei care semnează plângerile apărute online. Mai mult, primăria a făcut un fel de sondaj printre participanți și a primit evaluări pozitive. De exemplu, dă publicității câteva scrisori scrise cu pixul pe niște foi roz care poartă antetul programului La pas prin tărâmul legendar al Greciei. Alături apar și fotografii cu vila la care sunt cazați pensionarii, cu piscină și restaurantul acesteia. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru această excursie pe care nu mi-aș fi permis-o niciodată. Condițiile sunt excelente și mă rog la Dumnezeu să vă dea sănătate multă, dumneavoastră și întregii familii, scrie doamna Licuța, de exemplu. În timp ce doamna Ștefania scrie că perioada petrecută în Grecia i-a adus multă bucurie în suflet și că însoțitorii sunt niște oameni foarte speciali. De tabăra organizată de Primăria Capitalei vor beneficia în perioada august-octombrie 1000 de pensionari. Costul proiectului este de peste 1.600.000 de lei. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Călin Popescu-Tăriceanu declară situație de război politic în România. La școala de vară a femeilor ALDE, președintele Senatului a apelat la o retorică extrem de dură în conflictul mai vechi cu ceea ce numește structuri paralele de putere, care au luat decizii de eliminare adversarilor politici, chiar cu încălcarea Constituției. Suntem într-o situație de război. Suntem într-o situație de război cu adversarii noștri politici care au folosit toate mijloacele nelegale și imorale în lupta politică. Mai e o vorbă pe care o știți. La război ca la război. Dacă ei vor război, atunci eu vă spun ceva. Trebuie să fim mobilizați și noi pentru un război. Dar un război care este moral și legal. Călin Popescu-Tăriceanu s-a declarat de asemenea impresionat de scrisoarea trimisă la București de Rudolf Giuliani și a anunțat că va propune PSD să accepte la recomandarea fostului primar al New Yorkului o comisie internațională care să analizeze justiția din România. De la Palatul Cotroceni, războiul dintre șeful statului și PSD se duce astăzi pe tema pestei porcine. Într-un comunicat, Klaus Iohannis cere guvernului să adopte de urgență măsuri pentru a opri apariția de noi focare de pestă porcină africană. Șeful statului susține că guvernul PSD ia împins pe producătorii autohtoni în pragul falimentului din cauza modului defectuos în care gestionează această situație de criză. În România avem peste 700 de focare răspândite în 10 județe ale țării, amintește Klaus Iohannis. În ce privește faza pe servicii secrete a războiului politic, directorul SRI cere Parlamentului să clarifice legislația după care funcționează Serviciul Român de Informații, astfel încât atribuțiile instituției să nu mai permită niciun fel de interpretări. Eduard Helvig a scris președintelui Comisiei Parlamentare Comune de Control al SRI, spunând că toate partidele aflate la putere în ultimii 12 ani au amânat modificarea legilor siguranței naționale sau pachetul de legi ce reglementează activitatea instituțiilor cu rol în securitatea națională. După cea mai recentă dispută pe tema protocoalelor SRI cu diferite parchete, directorul SRI le cere parlamentarilor să modifice legea în domeniu care datează de acum 26 de ani, când România nu era nici în NATO, nici în Uniunea Europeană. Eduard Helvig reamintește că în prezent niciun protocol între SRI și justiție nu mai este în vigoare, dar subliniază că mult timp aceste acte au fost instrumentul tradițional de aplicare a legii. Continuăm știrile. După 3 zile de blocaj total, punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova din județul Galați s-au redeschis. Autoritățile de frontieră de la noi se așteaptă la un flux mare de persoane care vor pleca în țara vecină, cei mai mulți fiind șoferii care alimentează cu carburanți mai ieftini de la moldoveni. Transmite Manuela Turcu. Începând de astăzi, de la ora 11, cetățenii români și din celelalte țări membre ale Uniunii Europene pot intra în Republica Moldova. Se poate trece în țara vecină pe la Galați, Rutier, Giurgiulești sau Oancea, Cahul. Autoritățile de frontieră din Galați estimează că timpii de așteptare în vâm vor fi mai mari ca de obicei, având în vedere că au fost mai mult de 72 de ore de blocaj la granița cu Republica Moldova. Oficial, Poliția de Frontieră Moldoveană a pus această sincopă pe seama unei defecțiuni în sistemul informatic de control al pașapoartelor. Neoficial, guvernul de la Chișinău a blocat accesul românilor în Republica Moldova din cauza manifestațiilor unioniste din capitala țării vecine. Vestea redeschiderii granițelor a fost cel mai bine primită de șoferii din Galați. Sute de conducători auto trec zilnic frontiera în Republica Moldova pentru a cumpăra benzină sau motorină mai ieftine. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Cei 75 de români și cetățeni moldoveni participanți la Marșul Centenarului sunt în drum spre Chișinău după ce au stat 3 zile în Vama Albița la granița României cu Republica Moldova pentru că nu li s-a permis să treacă frontiera. Organizatorul marșului, reprezentant al organizației Acțiunea 2012, tot nu a primit permisiunea de a intra în Moldova, țară care în aceste zile aniversează 27 de ani de independență. Marșul centenarului a pornit din Alba Iulia, traseul integral are 1300 de kilometri. Transmite Violeta Cincu. De duminică până astăzi, cei 35 de români participanți la Marșul Centenarului au dormit în Vama Albița. Oficialii frontierei din Republica Moldova nu le-au permis accesul către Chișinău. Deși organizatorii marșului au solicitat printr-o cerere, acum 3 săptămâni, trecerea pe jos a frontierei. Solicitarea le-a fost aprobată de România, nu și de Republica Moldova. Organizatorul marșului, George Simion, Acțiunea 2012, spune că au încercat să treacă granița cu autocarele, nici așa nu li s-a permis. Potrivit organizatorilor marșului, motivele invocate au fost de la blocarea sistemului informatic până la tulburarea liniștii publice. În această dimineață, cei 35 de români și 40 de cetățeni ai Republicii Moldova au trecut granița. Vor ajunge pe 1 septembrie la Chișinău și vor bifa 1300 de kilometri de la 1 iulie. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Bono, liderul trupei U2, face un apel la unitate în cadrul Uniunii Europene și atrage atenția că toate valorile și beneficiile câștigate în Europa în ultimii 50 de ani, precum toleranța, diversitatea sau solidaritatea, sunt astăzi în pericol. Membrii trupei irlandeze U2 vor concerta vineri la Berlin, unde vor arbora pe scenă un steag uriaș al Uniunii Europene. Mai multe știa Anca Grădinaru. Într-un editorial publicat de cotidianul german Frankfurter Allgemeine, liderul trupei U2, Bono, explică gestul de a ridica pe scena de concert drapelul Uniunii Europene astfel. Cuvântul patriotism ne-a fost furat de naționaliști și extremiști cărora le-ar plăcea să fim toți la fel. Dar adevărații patrioți caută mai degrabă unitatea decât omogenitatea. Reafirm că pentru mine unitatea este adevăratul proiect european, scrie Bono. Nu este pentru prima dată când liderul trupei irlandeze lansează mesaje politice. A făcut-o și împotriva lui Donald Trump în trecut. Acum, U2, trupă cu zeci de milioane de fani în toată lumea, atrage atenția că, în acest moment, Europa este teatrul de luptă al unor forțe puternice și emoționale care ne desenează viitorul. Ca european mă simt mândru gândindu-mă la momentul în care Germania au primit pe refugiații sirieni înspăimântați și m-aș fi simțit și mai mândru dacă și alte țări ar fi făcut la fel. În finalul editorialului, Bono scrie că Europa merită să-i fie dedicate cântece și să-i se fluture drapelul. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Ajax Amsterdam, AEK Athena și Young Boys Berna sunt primele echipe care trec de play-off-ul Champions League și se califică în grupe. Cel mai disputat retur de aseară a fost cel al elvețienilor, care s-au impus cu 2-1 în deplasare la Dinamo Zagreb după 1-1 în prima manșă. Croații au deschis scorul încă din minutul 7, însă oaspeții au revenit cu ajutorul francezului Warau, care a reușit dubla în repriza secundă, minutele 64 și 66. Ajax Amsterdam revine după 4 ani în grupele competiției de top a Europei. Învingător 3-1 acasă cu Dinamo Kiev, olandezii merg mai departe după ce returul din Ucraina s-a încheiat la egalitate 0-0. Și AEK Athena a remizat ieri 1-1 acasă cu campioana Ungariei FC Vidi, pe care a învins-o săptămâna trecută cu 2-1. Diseară PAOK Salonic se poate califica în premieră în grupele Ligii Campionilor. Echipa lui Răzvan Lucescu o înfruntă pe teren propriu pe Benfica Lisabona, după ce prima manșă s-a terminat 1-1. Red Bull Salzburg și Steaua Roșie Belgrad se întâlnesc în Austria de la scorul de 0-0, iar PSV Eindhoven primește vizita lui Bate Borisov, după ce în tur olandezii s-au impus 3-2. Toate cele trei partide încep la ora 22. Sorana Cârstea s-a calificat în turul al doilea la US Open. În runda inaugurală, românca aflată pe locul 51 mondial a trecut în decisiv de reprezentanta gazdelor Alison Risky, scor 6-3, 3-6, 7-5. Sorana va juca în continuare cu Maria Sharapova, în fața căreia a pierdut singura întâlnire directă de până acum, disputată însă în urmă cu 6 ani. La US Open, fosta lideră mondială a învins-o în primul tur pe veterana de 39 de ani, Patty Schneider. Monica Niculescu a părăsit în schimb ultimul Grand Slam al anului încă din runda inaugurală. Ea a cedat în decisiv contra unei jucătoare mult mai slab cotată, Julia Glușco din Israel, care a revenit după ce a pierdut primul set la 3 și s-a impus cu 7-5, 6-4. Mihaela Buzărnescu nu a putut să joace până la urmă împotriva cehoaicei Markéta Vondrusova. Românca aflată pe locul 21 WTA a considerat că nu este complet refăcută după accidentarea la gleznă suferită la Montreal și s-a retras cu 3 ore înainte de startul partidei. Și singurul reprezentant al României pe tabloul de simplu masculin de la US Open, Marius Copil, a fost nevoit să abandoneze ieri. El a acuzat dureri la piciorul stâng în timpul meciului cu croatul Marin Cilic, care conducea 2-0 la seturi. Tudor Ciurescu, mulțumim atât la știrile Europa FM. Rămâneți cu Ștefan Leonte. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Eu am o singură denumerire. Cum se numește studiul ăla de fezabilitate la noi la primărie? În București SF, clar. Da, e clar. It is on home. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.